श्री ऋषिकेश धाम की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी ब्रह्मद्रव स्वरूपा भगवती श्री भागीरथी गंगा महारानी की जय। श्री गीता भवन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र कुब्जामृक वन ऋषिकेश धाम में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा के तट पर श्री गीता भवन के इस अत्यंत पवित्र परिसर में पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। श्रद्धे आचार्य श्री कृष्ण किंकर जी विराजमान हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। सभी पूज्य संतों को यथा योग्य हम प्रणाम करते हैं और पद संख्या 259 इस पद का आज स्मरण कर रहे हैं। Thank you. रावरी सुधारी जो बिगारी बिगड़ेगी मेरी रावरी सुधारी जो बिगारी कहा कहे गो कहो बलि वेद की न लोक कहा कहे गो कहो बलि वेद की न लोक कहा कहे गो प्रभु को रात भाव जन को पाप प्रभाव प्रभु को रात भाव जन को पाप प्रभाव दुहू भाति दीन बंधु दीन दुख भांति दीन बंधु दीन दुख दहेगो रावरी सुधारी जो बिगारी बिगड़ेगी रावरी सुधारी जो बिगारी बिगड़ेगी रावरी सुधार बिगाड़ी बलि वेद की ना लोक का भाग्यशाली हैं। आज भारतवर्ष की एक दिव्यतम विभूति हम लोगों के मध्य विराजमान है। महाराष्ट्र में आलिंदी धाम, जहां भारतवर्ष के मुकुटमणि संत श्री ज्ञानेश्वर जी का आविर्भाव हुआ, जहां जिनकी जीवंत समाधि है, वहां वारकरी शिक्षण संस्थान के प्रमुख संत परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री मारुति बाबा अपने परिकर के सहित विराजमान हैं। बाबा के पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि श्री ऋषिकेश धाम में आने का, गंगा स्नान का फल संत दर्शन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। पूरे भारतवर्ष में उस संस्थान के हजारों छात्र, एक से एक बड़े विद्वान, एक से एक संत उस पवित्र संस्था से निकले हैं। हमारे वृंदावन में भी बहुत से महाराष्ट्र के वारकरी शिक्षण संस्थान के संत विराजते हैं, अपने मलुक पीठाश्रम में भी कुछ संत विराजते हैं। यहाँ ऋषिकेश में भी आपके छात्र आलिंदी में शिक्षा संपन्न करके यहाँ रह करके न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि विषयों को बड़ी गहराई से, बड़े परिश्रम पूर्वक पढ़ रहे हैं और इन सब के द्वारा वैष्णव धर्म, सनातन धर्म का बहुत बड़ा हित होने वाला है। वारकरी वैष्णव विशुद्ध वैष्णव है। ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा और भगवत प्रेम की सर्वोच्च कक्षा पर प्रतिष्ठित महाराष्ट्र की पवित्र संत परंपरा, उनमें संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री नामदेव महाराज, श्री शांति ब्रह्म श्री एकनाथ जी महाराज, ये सब उनमें प्रमुख हैं, प्रधान हैं। बहुत बड़ी संत परंपरा है और वर्तमान में श्री मारुति बाबा को श्री एकनाथ जी की झलक के रूप में ही भावुक लोग अनुभव करते हैं। ऐसे बाबा को हम वंदन करते हैं। संत वाणी से इस जगत को बहुत लाभ हुआ। देखो, वेद की महिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम, वेद साक्षात नारायण। यस्य निश्वसितं वेदाः ब्रह्मांडं च कलेवरम्, भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है और ये समग्र ब्रह्मांड ही भगवान का कलेवर है। विराट पुरुष है भगवान। उन वेदों के शिरोभाग को उपनिषद कहा गया, वेदांत कहा गया। उपनिषदों की बड़ी महिमा है, ब्रह्म सूत्र की बड़ी महिमा है। वेदों में उपनिषदों में ब्रह्म सूत्र में जो कुछ कहा गया उसी को भगवान ने अपने अंतरंग प्राण सखा अर्जुन के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उसका उपदेश किया। इसलिए संपूर्ण उपनिषदों का सार सर्वस्व श्रीमद् भगवद गीता है। पुराण धर्मशास्त्र मनु आदि महर्षियों के द्वारा प्रणीत 18 स्मृतियां ये सबके सब मूल में वेदों का ही व्याख्यान करने के लिए वेदा महाभारत में लिखा है। महाभारत के आदि पर्व का श्लोक इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपभृंहेत विभेद जल्पश्रुता वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदार्थ का उपवृंहण करना चाहिए। जो इतिहास और पुराण को नहीं जानता है वो अल्पश्रुत है, ऐसे अल्पश्रुत से वेद भयभीत हो जाते हैं, ये मेरे स्वरूप को छिन्न भिन्न कर डालेगा। तो वेदों के तात्पर्य को समझाने के लिए ही उपनिषद हैं, वेदों के ही परम कर्म तात्पर्य को समझाने के लिए इतिहास और पुराण हैं, ब्रह्म सूत्र है, स्मृतियां हैं, धर्मशास्त्र हैं, नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथ हैं, वेदों के तात्पर्य को समझाने के लिए। पर यह सब मूल में देव भाषा संस्कृत में है, तत्त्व परंपरा के अनुवर्ती आचार्यों ने अपने अपने मत और अपने अपने सिद्धांत के अनुसार उनके व्याख्यान किए हैं और इसका विषय इतना गंभीर है और इतना बृहद है, इतना विस्तृत है कि वर्तमान में मनुष्य उनके सरल तात्पर्य को समझ सके इसमें कठिनाई है। इस कठिनाई का अनुभव करके ही भक्ति काल में भगवत संकल्प से अवतरित महान संतों ने वेद पुराण इतिहास स्मृति धर्मशास्त्रादि इनके परम परम तात्पर्य को संतों ने अपनी भाषा में अपनी वाणी में संतों ने संत वाणी के रूप में प्रकट कर दिया। और बड़ी विलक्षण बात है, ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत नहीं पढ़े, हिंदी नहीं पढ़े, आप तो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये सब उधर की भाषा पढ़े हैं तो उन क्षेत्रों में भी संत प्रकट हो गए। तमिल में जो संत प्रकट हुए उन्होंने तमिल की भाषा में वेदों के परम परम तात्पर्य को बड़ी सरलता से अभिव्यक्त किया। उन द्राविड़ प्रबंधों को महापुरुषों ने वेद के समान आदर दिया, उन महान आलवारों ने हम सब पर अनुग्रह किया। महाराष्ट्र की धरती पर महाराष्ट्र के संतों ने प्रकट होकर के मराठी भाषा में संत ज्ञानेश्वर जी ने, संत नामदेव जी, तुकाराम जी आदि संतों ने इतना साहित्य दे दिया कि आप संस्कृत नहीं पढ़ें, आप वेद उपनिषद पुराण नहीं पढ़ें तो उन संत साहित्य के माध्यम से संत वाणी के माध्यम से आपको वेदों के परम परम तात्पर्य का बोध हो जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुजरात में गुजराती भाषा में संतों ने लिखा, पंजाब में गुरुमुखी में पंजाबी में संतों ने लिखा। गुरु ग्रंथ साहब वह तो संत वाणी का ऐसा अनुपम संग्रह है कि हमारे मन में तो कई बार ऐसा विचार उठता है कि जहां जहां संपूर्ण धरती पर आस्तिक हिंदू समाज है, सबको अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जैसे हम विनय पत्रिका एक एक पद का स्मरण कर रहे हैं, ऐसे ही एक एक पद के व्याख्यान सहित संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहब समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे भागवत गीता रामायण के व्याख्यान होते हैं, ऐसे श्री गुरु ग्रंथ साहब के व्याख्यान होने चाहिए। दास को कुछ सिख संप्रदाय के संतों की कृपा से हिंदी लिपि वाला गुरु ग्रंथ साहब प्राप्त हुआ और हमने एक बार उसे आद्योपांत देखा, हमारा हृदय तो इतना आह्लादित हुआ कि हम कह नहीं सकते। क्या कहना, इन संतों के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। वही योगदान हिंदी भाषी क्षेत्र में श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री मीराबाई आदि संतों का परम योगदान है, जिन्होंने वेदों के परम परम तात्पर्य को बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त किया। अभी विनय पत्रिका लगभग 14-15 महीनों से चल रही है, किसी के लिए ये महामारी विपत्ति बन के आई हो, पर हमारे लिए तो प्रभु की करुणा के रूप में ये विपत्ति आई है, क्योंकि हमको ऐसे पवित्र ग्रंथ के चिंतन मनन और प्रवचन का सौभाग्य इस अवसर पर मिला। हम तो इसे भगवान का प्रसाद मानते हैं। तो संत वाणी ने जो हित किया है पूरे समाज का, मानव जाति का, वो अद्भुत है, अनुपम है। इसीलिए सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं। अरे गहरी क्यों ना हो, इसका मूल भगवान श्रीमन्नारायण है। यहाँ जड़ होए तो उखड़ जाए, धरती पे जड़ हो तो कुछ मलेच्छ कुछ विधर्मी मिलकर उसको उखाड़ दें, यहाँ जड़ ही नहीं है। ऊर्ध्वमूल मदत्साख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आकाश में है इसकी जड़ें, किसी से उखाड़े उखड़ने वाली नहीं है। हाँ, हमें सावधान होकर सजग होकर इसकी सुरक्षा का प्रयत्न करते रहना चाहिए। कल श्री कृष्ण किंकर जी ने अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त की थी, उस पर हमको खूब रात को ही चिंतन बना, और ये बिल्कुल सही है इनकी विचारधारा। लेकिन दास के मन में एक बात आई, प्रयास तो सबको करना ही चाहिए, लेकिन दास के मन में एक बात आई कि जिस विचारधारा से हमें भय हो रहा है, उस विचारधारा के प्रवर्तक जब इस धरती पर विराजमान थे, बड़ी शक्ति सामर्थ्य और बड़ी मेधा लेकर आए थे, वे भी कुछ नहीं कर सके, सनातन धर्म के स्वरूप को बदल नहीं सके, यहाँ की आस्था श्रद्धा और मूर्ति पूजा की भावना को बदल नहीं सके, तो कौन माई का लाल ऐसा है जो सनातन धर्म के स्वरूप को छिन्न भिन्न कर सके। फिर भी हमें सजग और सावधान होना चाहिए, हमें निरुद्यम होकर के, पुरुषार्थ शून्य होकर के नहीं बैठना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अभी हमने 259 में पद का स्मरण किया। ये सब शरणागति के भाव के परम परम पोषक पद हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, रावरी सुधारी जो बिगारी बिगड़ेगी मेरी, कहा कहो बलि देव की न लोक कहा कहे गो। कितनी प्यारी बात, हे भगवान आपकी चरण शरण जो जीव ग्रहण कर लेता है उसकी अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाती है, सुधर जाती है। जीव के अपने प्रयत्न पुरुषार्थ से नहीं, आपके अनुग्रह से, आपकी अहेतुकी कृपा से। इसलिए संतों ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी आज अभी सुधर जाएगी। क्या करें, हो राम को सबसे पहले शरीर संसार से संबंध विच्छेद करो, आसक्ति शून्य हो जाओ। हो राम को भगवान के हो जाओ। और भगवान के होकर क्या करें, बोले हो राम को नाम जपो, नाम जपो। हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज, तजो मन हरि विमुखन को संग। भगवत विमुख प्राणियों का कुसंग त्याग करके भगवान के हो करके भगवान के पवित्र नाम का प्रेम पूर्वक जप करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों की बिगड़ी आज अभी बन जाएगी, इसी समय बन जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी शरण ग्रहण करते ही जीव की अनेक जन्मों की बिगड़ी सुधर जाती है। मैं भी संस्कृति के चक्र में भटकता हुआ जीव सद्गुरु स्वामी नरहरियानंद जी के माध्यम से आपकी शरण में आया, और आपकी शरण में आने के बाद हमको लगा कि हमारी अनेक जन्मों की बिगड़ी अब सुधर गई, लेकिन फिर बिगड़ने लगी, सुधरने के बाद बिगड़ने लगी। इस बात को गोस्वामी जी ने हनुमान भाव में भी कहा। क्या कहा, बालपने सूधे मन राम सन मुख भयो, बालपने सूधे मन राम सन मुख भयो, राम नाम लेत माग खात टूक टाकी हो, राम नाम लेत माग खात टूक टाकी हो। पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बैठो तोरी की लोक रीति में पढ़कर संसार में पढ़ करके हमने आपकी पवित्र प्रीति को तोड़ दिया, तो आपने कृपा करके, गुरु गोविंद ने कृपा करके सुधारी थी और हमने बिगाड़ दी। आपके सुधारने से सुधरी थी, हमने बिगाड़ दी। तो रावरी सुधारी जो बिगारी, आपने सुधारी और हमने बिगाड़ी। और हमारे बिगाड़ने से यदि बिगड़ेगी मेरी, यदि हमारे बिगाड़ने से बिगड़ गई तो वेद की बात तो जाने दीजिए। वेद में तो बारंबार ऐसी उद्घोषणा की गई है कि भगवान श्री हरि जिसको अंगीकार कर लेते हैं, यमय वेश ब्रणुते तेन लभ्या, वो परमात्मा जिनका वर्ण कर लेते हैं, जिन्हें अंगीकार कर लेते हैं, उस भाग्यशाली जीव को वह प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान को प्राप्त कर लेना ही बिगड़ी बनना है, सुधरना है। और जिसकी एक बार सुधर जाती है फिर बिगड़ती नहीं है, यह घोषणा भगवान वेद कर रहे हैं। तो वेद तो बार बार कह रहे हैं, संसार क्या कहेगा, वेद तो सब जानते नहीं है, पर संसार में लोग यही कहेंगे कि राम जी ने तुलसीदास की बिगड़ी बनाई थी, पर तुलसीदास जी ने सुधरी हुई को बिगाड़ लिया, राम जी की सुधारी हुई को बिगाड़ दिया। बदनामी किसकी होगी? ध्यान में आई बात नहीं आई? जीव की शक्ति अल्प है और सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की शक्ति अनंत है, तो अनंत शक्ति जिनकी है उनकी शक्ति तो काम नहीं आई और जीव की शक्ति आगे बढ़ गई। आपकी बनाई हुई को हमारे जैसे जीव ने बिगाड़ दिया तो लोग संसार में यही कहेंगे कि अब राम जी ईश्वर नहीं है, अब तो तुलसीदास ही ईश्वर हो गया, क्योंकि राम जी की बनाई हुई को भी उसने बिगाड़ दिया। तो हे भगवान, आपकी बदनामी होगी, इसलिए आप अपनी बदनामी से बचने के लिए हम खूब बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप बिगड़ने मत दीजिए, क्योंकि आपने एक बार सुधार दिया है, अपनी शरण में ले लिया है। मोहि सुधारेउ, मानसी में गोस्वामी जी कहते, मोहि सुधारेउ सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। आपने हमको सुधार दिया है तो सुधार करके ही रखें, हम बिगड़ना चाहें तो भी आप हमें बिगड़ने न दें। हमारे वृंदावन के स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, जौहरी राखो पकड़ी, हे प्रभु आप हमको पकड़ के रखिए, आप पकड़ के रखेंगे तो हम कहां संसार में भटकेंगे, नहीं भटकेंगे। ये है संपूर्ण शरणागति। देखो दो प्रकार की धृति है, एक वानरी धृति है, एक मार्जारी धृति है। बिल्ली जो है वो अपने बच्चों को पकड़ती है, मुंह से पकड़ती है, वो बिल्ली के तीखे दांत चूहों के लिए काल बन जाते हैं, और उस बिल्ली के नवजात बच्चे चूहे जैसे ही होते, छोटे छोटे, और उन बच्चों को अपने मुंह में भर लेती है, ऐसे दाब लेती है। और हमने सुना है कि सात बेली सात घरों में जाती बिल्ली, और वो बच्चे उसके मुंह में दाढ़ों के बीच में बच्चे सो जाते हैं। उनको दाढ़ी चुभती नहीं है, उनको पीड़ा नहीं होती, वो सो जाते हैं। अब बंदरिया, बानरी, बंदरिया, बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती है, बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, और बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाती है। अब बंदरिया की जिम्मेवारी नहीं है कि बच्चा को संभाले। बच्चे की जिम्मेवारी है कि अब उसकी पकड़ ढीली न हो, ठीक से पकड़ के रखे, और दुर्घटना भी घट जाती है। बंदरिया के बच्चे की पकड़ ढीली हुई और बंदरिया ने छलांग लगाई इस छत से उस छत पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, और बच्चा बीच में ही छूट गया, नीचे गिरा, मर गया। तो मोह के कारण मरे हुए बच्चे को भी बंदरिया छाती से चिपका करके डोलती है। ये हमने आंखों से देखा वृंदावन में। पर बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में दबाने से कभी मर गया हो, ऐसा कभी देखा सुना नहीं गया। बिल्ली भी छलांग लगाती है, पेड़ों पर भी चढ़ जाती है, एक छत से दूसरी छत पर भी कूद जाती है, लेकिन उसके बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ता। ज्ञानी लोगों की जो धृति है ना, वो वानरी धृति है, और भगवान के शरणागत भक्तों की जो धृति है वो मार्जारी धृति है। ज्ञानी भगवान को पकड़ते हैं, तत्व विचार के द्वारा वो परब्रह्म को पकड़ते हैं, और उनकी पकड़ ढीली भई तो सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। ज्ञानी भगवान को पकड़ते हैं और प्रेमी भगवान को नहीं पकड़ते, प्रेमियों को भगवान पकड़ते हैं। वो भगवान की शरणागति यही है। शरणागति माने भगवान के सहारे निश्चिंत हो जाना। हे प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। शरणागतों में बहुत ताकत आ जाती है। इतनी ताकत शरणागतों में आ जाती है कि भगवान के सामने भी शपथ कर लेते कि अब हमारा जीवन ऐसा होगा। कैसे होगा? आपकी भक्ति के बल से, आपकी शरणागत, हमारे पुरुषार्थ से नहीं होगा, आपकी भक्ति के बल से होगा। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहां तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि हम बंदरिया के बच्चे नहीं है जो हम आपको पकड़े, हम तो बिल्ली के बच्चे हैं, आपने हमको पकड़ रखा है, आपको ही पकड़ के रखना पड़ेगा। हमारे ऊपर छोड़ोगे तो हम तो चाहे जब जैसी आराम हो जाएंगे, इसलिए आपको ही पकड़ के हमको अच्छी प्रकार से रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हमारा परम हित संभव नहीं है। इस बात को हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। शरणागति का, शरणागति का भक्ति का बल कैसा होता है? संत श्री नामदेव जी महाराज एक अभंग में कहते हैं कि हे देव, यह देह रहे अथवा चला जाए, पांडुरंग में मेरा भाव दृढ़ है। हे नाथ, हे नाथ, हे पंढरी नाथ, तुम्हारी शपथ है मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे मुख में सदा आपका मंगलमय नाम रहेगा, हमारे हृदय में अखंड प्रेम का प्रवाह प्रवाहित रहेगा, बहता रहेगा, बोले ये इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आप कैसे कर रहे हो। भगवान ने पूछा नामदेव जी से, तो नामदेव जी कहते हैं हमारा अपना बल होता तो हम कभी प्रतिज्ञा न करते। हमें पता है कि गीता में आपने कहा है कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अरे तुम्हारे भक्त का नाश नहीं होता तुम प्रतिज्ञा करो, मैं क्यों करूं प्रतिज्ञा। आशय इसका यह है कि जब तुम कह दोगे तो इस तुम्हारी वाणी को सत्य करने के लिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा। तो भक्त की वाणी से जो निकल जाता है उसको पूरा करने में आप अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। तो आपकी शरणागति के बल का आश्रय लेकर के मैं ये बात कह रहा हूं। देह जावो अथवा राहो राहो, देह जावो अथवा राहो राहो, देह जावो अथवा केला नेम जा चलाना आपको है। केला नेम चालवी बल नहीं है, ज्ञानियों में तो कुछ अपना बल भी है, भक्तों में अपना बल नहीं, भक्तों में सारा बल भगवान का है। चरम अवस्था में पहुंचने के बाद स्वामी जी, ज्ञानी और भक्त दो नहीं रह जाते, एक ही हो जाते। क्योंकि पूर्ण ज्ञानी ही पूर्ण भक्त होता है और पूर्ण भक्त ही पूर्ण ज्ञानी होता है। पूर्ण ज्ञानी ही पूर्ण भक्त होता है और पूर्ण भक्त ही पूर्ण ज्ञानी होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। तब प्रश्न उठा कि आपने तो हमारी बिगड़ी बनाई थी, सुधारी थी, और हमने उसको बिगाड़ दिया, तो वेद की तो क्या कहें, संसार क्या कहेगा, महाराज विचार कीजिए, थोड़ा आपकी बड़ी बदनामी होगी, लोग कहेंगे अब तो भगवान की बनाई हुई भी तुलसीदास बिगाड़ने लग गए, इसका मतलब तुलसीदास में शक्ति अधिक हो गई। हे भगवान, मेरी समझ में आया कि मेरी बिगड़ी बनने के बाद भी जो बिगड़ रही है, सुधरने के बाद भी जो बिगड़ रही है, उसके दो कारण हैं। ये हम सब की स्थिति है। क्या? बोले पहला कारण है प्रभु को उदास भाव। पहला कारण क्या है? प्रभु को उदास भाव। हे नाथ, ऐसा लगता है कि आपने हमारी ओर से अपना मुंह फेर लिया है, आप उदासीन हो गए। ठीक है, कर्म के अधीन जो होना हो सो हो, है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ऐसे आप हो गए लगता है, आप उदासीन हो गए, और आपकी उदासीनता से हमारे पापों का प्रभाव बढ़ गया, आप उदासीन हुए और पाप प्रबल हुए, ये दोनों मिल गए, आपकी उदासीनता और हमारे दुष्कृत पाप, ये दोनों मिल गए, इकट्ठे हो गए, और दोनों इकट्ठे हो जाएंगे भगवान, तब तो यह दीनहीन दुख की आग में जल ही जाएगा। हे नाथ, आप उदासीन न हो, आप दीनहीन तुलसी की सदा सुध बनाए रखें, दया भरी नजर से इसको देखते रहें, इसको अपना करके रखें। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं दोषों का खजाना हूं, पर मेरे दोषों के खजाने होने पर भी आप तो गुण सागर हैं, आप कृपा सागर हैं, आप करुणा सागर हैं, तो भगवान आपकी कृपा करुणा में कभी उदासीनता नहीं आनी चाहिए। मैं तो पहले ही स्वीकार कर रहा हूं कि मैं महापापी हूं, और आप भी उदासीन हो जाएंगे तो मेरी तो भारी दुर्दशा होगी। पर भगवान एक बात क्या, मैं तो दियो छाती पवि लयो कली काल दरी, मैं तो दियो छाती पवि लयो कली काल दरी, सती सहस पर्वत को ना सहे गो, सती सहस पर बाकी बिरुदावली बनेगी पाले ही कृपालु, अंत मेरो हाल है यो न मन रहे हो, अंत मेरो हाल है यो न मन छाती पवि, मैंने तो अपनी छाती पर पवि माने वज्र रख लिया है, वज्र रख लिया इसका मतलब क्या हुआ, हे प्रभु अब तक मैंने अनंत असह्य कष्ट भोगे हैं दुख से, और भी दुख का वज्रपात हमारे ऊपर टूट टूट करके गिरे उसके लिए हम तैयार हैं, दुखों दुख रूपी वज्र का प्रहार मेरे ऊपर हो इसके लिए हम पीछे हम तैयार हैं, दुख भोगने के लिए तैयार हैं, दुख सहने के लिए हम तैयार हैं, बस एक मेरी प्रार्थना है हमने जो कुछ पाप किए हैं आपसे विमुख होकर के उनको आप क्षमा न करें, उनकी सजा दें, दंड दें मुझे, हमने छाती पर वज्र रख लिया है भोगने के लिए हम तैयार हैं, बस इतनी रियायत तो कर दीजिए, इतनी कृपा तो कर दीजिए कि अब तक ये तुलसीदास आपसे विमुख था पर आपका अब शरणागत हो गया, आपके शरणागत होने के बाद अब कोई ऐसी बात इससे न बने जो आपके मन को दुखी करने वाली, अब कोई अपराध इससे न बने, अब कोई भूल इससे न बने, अब कोई पाप इससे न बने, हम लोगों के जीवन में यही बात, कहने को हम भगवान के शरणागत हो गए, हम भक्त हो गए, हम भगवान का आश्रय हमने ले लिया, हम भगवान के पवित्र नाम का जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, हरि कथा का श्रवण भी करते हैं, भगवान के गुणों का गान भी करते हैं, पर अपनी पाप की प्रवृत्ति को भी नहीं छोड़ पाते, इसकी पीड़ा हमें होनी चाहिए, हम भगवदीय होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं जो भगवान को प्रिय नहीं है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम केवल यहां से कह रहे हैं कि हम भगवान के हो चुके हैं, हृदय से हमने भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं किया, तो हे प्रभु अपने दुष्कर्म जन्य कष्ट भोगने के लिए हम तैयार हैं, छाती पर वज्र हमने रखा हुआ है, पर इतनी कृपा तो आपको करनी पड़ेगी कि अब झूठा हो सच्चा हो ये दास आपका हो गया, अब इससे कोई ऐसा कार्य न बने जिससे आपके मन में पीड़ा पहुंचे। हे भगवान, अब मुझसे ऐसे आपके होने के बाद भी, आपका शरणागत होने के बाद भी, और मुझसे अपराध पर अपराध बन रहे हैं, हमारी समझ में तो नहीं आता इसका कारण क्या। हाँ, एक बात समझ में आती है, क्या? बोले, लयो कलिकाल दबी, कलिकाल ने मुझे दबा दिया है, कलिकाल ने हमको दबा दिया है। रात्रि का धर्म अंधकार है कि नहीं? दिन का धर्म प्रकाश है कि नहीं? रात्रि होगी तो अंधकार तो होगा। तो कलयुग है तो कलयुग के जो कलयुग का जो प्रभाव है वो तो व्याप्त रहेगा ही, और इस कलयुग में हम पैदा हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो लगता है कलयुग ने मुझे दबा रखा है, इसी से मैं ये कष्ट सह रहा हूं। और भगवान, कष्ट सहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पराधीन सपने हूं सुख नाही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं होता, जो परतंत्र होगा उसे कष्ट सहने ही पड़ेंगे, वो कष्ट से बच नहीं सकता। किंतु भगवान, सांसती सहत परवस को न सहेगो, जो परवस होगा उसको सांसती माने कष्ट सहने ही पड़ेंगे। पर भगवान, आपकी जो बाकी बिरदावली है, बिरदावली माने आपका स्वयं, आपकी कीर्ति, आपकी महिमा, आपकी गरिमा, आपका दिव्य प्रभाव, आपका अनुपम अद्भुताद्भुत आपका स्वभाव, इसकी जो बात हमने संतों की वाणी से सुनी है वो अभी न सही। हम तो बहुत धैर्यपूर्वक आपकी शरण में हैं, अंतिम समय में भी मेरा ये बुरा हाल देख करके आप करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर हैं, आप अपनी छाती को वज्र की करके नहीं रख सकते हैं। मेरी दुर्दशा को देख करके आपका उदासीन भाव मिट जाएगा और आपके दयालु स्वभाव से आपको दुख देखा नहीं जाएगा। फिर आपको दौड़ करके जैसे गजराज को आपको उबारना पड़ा, ऐसे ही आपको दौड़ करके इस भव सागर से हमको उबारना ही पड़ेगा। ध्यान में आई बात नहीं? आज अंत में उबारना पड़ेगा तो इतने समय तक के लिए क्यों हमको परेशान कर रहे हो प्रभु? अभी उबार लीजिए, अभी कृपा कर दीजिए तो हमारा तो काम बन जाएगा। और आपकी ज्यादा जय जयकार होगी, आपकी अधिक प्रशंसा होगी, आपका यश होगा, आपकी कीर्ति होगी। तो अंत मेरो हाल हेरी, अंत में मेरा हाल देख करके यो न मन रहेगो, आपका मन उदासीन नहीं रहेगा, आपको दौड़कर आना ही पड़ेगा और मुझे भव सागर से उबार कर अपनी आजान उलंबित भुजाओं में भरकर हृदय से लगाना ही पड़ेगा, इस दीनहीन को आपको अपनाना ही पड़ेगा। हे भगवान, संसार में सबकी रुचियां एक जैसी नहीं है, सभी जीवों की अलग अलग रुचि है। अरे भोजन में ही देख लो, भोजन में ही एक साथ भोजन करने बैठे हैं, किसी को मिर्चा बहुत अच्छा लगता है, किसी को चटक नमक बहुत अच्छा लगता है, श्री गंगा मैया की जय। अब किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, अपनी अपनी रुचि है। किसी को अचार ही बहुत अच्छे लगते, चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो एक साथ भोजन में बैठे हुए लोगों की भी रुचि अलग अलग होती है। इसी प्रकार से संसार में मनुष्यों की रुचि भी अलग अलग होती है, और उनकी वो जो रुचियां होती है ना महाराज जी, वो ऐसे ही नहीं होती है। उनके जन्मांतरीय संस्कारों के अनुसार, उनके जन्मांतरीय साधन के अनुसार उनकी रुचि होती है। और वो जागृत हो जाती है रुचि। हाँ, परम पूज्य स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज थे, दंडी सन्यासी, जिनके चरणों में अपने बहुत छोटी अवस्था में, बाल्यकाल में हमको रहने का सौभाग्य मिला। पूज्य स्वामी कर्पात्री जी के गुरु भाई थे, बहुत अच्छे महात्मा। हमारे विश्वास के अनुसार वे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। स्वामी जी ऐसा अद्भुत जीवन था, देखने सुनने में नहीं आता। अपने संपूर्ण जीवन में धन का और स्त्री का स्पर्श नहीं किया। भीड़ में माताओं के वस्त्र का स्पर्श भी कभी असावधानी से हो गया तो वे 24 घंटे का मौन और निर्जल करते थे। दृष्टि उनकी सदा ऐसे रहती थी, ऐसे कभी नहीं देखते, दृष्टि नीची रहती थी। इतना अद्भुत वैराग्य था उनका कि चंचल और अशांत वृत्ति वाला व्यक्ति उनके पास आकर बैठती, वृत्ति शांत हो जाती। माने वो एक ऐसे मंडल का निर्माण होता था कि वहां बैठने वाले की वृत्ति शांत हो जाती, उथल पुथल बंद। अद्भुत महात्मा। संग्रह परिग्रह से विमुक्त भगवान के अनन्य प्रेमी, परम ज्ञानी और परम प्रेमी। किसी ने कहा स्वामी कर्पात्री जी महाराज से कि शास्त्रों में सन्यास धर्म की जितनी कठोर मर्यादाएं, उनका पालन करने वाला तो मिलना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु भाई हैं शरणानंद जी, उनका दर्शन कर लो। शास्त्र में सन्यासी का स्वरूप क्या है देखने में मिल जाएगा, उनके पास चले जाओ देखने में मिल जाएगा। ऐसा तो हाँ बात याद आ गई। तो वे बैठे हुए थे, वो शांति बैठते थे, बोलते बहुत कम थे, मौन शांत। वो माताएं उनके यहां दर्शन करने नहीं आती थी, पुरुष वर्ग आते थे एक निश्चित समय। तो एक गांव के एक ब्राह्मण देवता दर्शन करने आए, उतनी दूरी से लोग दर्शन करते थे। दर्शन किया, स्वामी जी अपनी चौकी पर विराजमान थे, दर्शन किया तो उनका एक छोटा बच्चा भी साथ में आया। उसके पिता ने कहा कि प्रणाम करो स्वामी जी को, तो उसने बच्चे ने प्रणाम किया और प्रणाम करके उसने ऐसे स्वामी जी की ओर देखा बड़े गौर से। 4-5 साल का बच्चा होगा। और स्वामी जी ने एक नजर से उसकी ओर देखा, जैसे स्वामी जी की नजर से नजर मिली उस बच्चे की समाधि लग गई। वो छोटा सा बालक समाधि में चले, ये मेरे आंखों के सामने की घटना है, सुनी हुई बात नहीं, देखी हुई बात। उस बच्चे की समाधि लग गई। उसके गांव के बेचारे ब्राह्मण सीधे साधे पिता बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। बिल्कुल जड़ जैसा हो गया, ये क्या हो गया। उसकी माँ दूर थी, उसने रोना शुरू किया कि बाबा जी ने कुछ कर दिया। तो स्वामी जी ने इशारा किया कि इनको थोड़ा दूर करो और इस बच्चे को जितनी देर बैठना हो उतनी देर आराम से बैठे। तो एक उनके पास एक थे, उनका नाम श्री गोविंद सिंह जी था, बहुत अच्छे क्षत्रिय थे और स्वामी जी के बड़े भक्त थे। गोविंद सिंह को कहा कि इसकी माँ को समझा दो कि बालक ठीक हो जाएगा, दूर चलेगा, बच्चे को बैठे हमारे पास, जब तक बैठना हो बैठने, लोग चले गए। अनुमान है कि वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, चार पांच साल का बच्चा, शायद डेढ़ घंटे से या दो डेढ़ घंटे से ऊपर बैठा हो, शायद दो घंटे भी बैठा हो तो पता नहीं। वो स्वामी जी भी शांत बैठे, बच्चा भी शांत बैठा, मूर्ति की तरह ना हिले ना, समाधि लगी उसको। दास की अवस्था बहुत छोटी थी, पर स्वामी जी इतना स्नेह करते थे कि हमको निकट ही रखते थे। वहां गोविंद सिंह जी ने पूछा कि स्वामी जी इस बच्चे को क्या हो गया। तब उन्होंने कहा कि सब जीवों के जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग होते हैं, ये बालक पूर्व जन्म का योगी है, तो अब तक इसके संस्कार प्रसुप्त थे, इस पवित्र परिवेश में आकर ये बैठ गया, नजर से नजर मिल गई तो जो सोए हुए संस्कार थे वो जग गए, जग गए तो ध्यान में चला गया, अब इसके लोग समझते नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि अब इस बच्चे का क्या होगा। उन्होंने बड़े उदासीन भाव से कहा, माता पिता इसके संस्कारों को संभाल के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, संस्कारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ठाकुर जी ने चाहा तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो संसार तो अपनी गति से चल रहा है। सब जीवों के संस्कार अलग अलग होते हैं। कर्मकांड के जन्मांतरी संस्कार होंगे तो उसकी कर्मकांड में ही रुचि होगी, ज्ञान योग के संस्कार होंगे तो उसकी ज्ञान योग में बहुत रुचि होगी, सांख्य योग में रुचि होगी। उसके संस्कार पूर्व जन्मों के भक्ति योग के होंगे तो उसकी रुचि स्वाभाविक रूप से भक्ति योग में हो जाएगी। इसीलिए किसी की निंदा नहीं करो, सब अपने अपने संस्कारों से अपने अपने संस्कारों के अनुरूप साधन में लगे हैं और सबको अंत में वहीं पहुंचना है, इसलिए किसी की निंदा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं। पर यहां गोस्वामी जी जो कहना चाहते हैं वो बहुत ध्यान देने की बात है। वे कहते हैं कि भगवान कर्मी धर्मी साधु सेवक विरत रत अपनी भलाई थल कहां कौन लहे। हे प्रभु कर्मकांडी धर्मात्मा साधु सेवक विरक्त और विषयी जीव, ये सब अपने अपने भले कर्मों के अनुसार जहां जिसको पहुंचना वो पहुंच जाएगा, क्योंकि कर्मकांडियों को कर्मकांड का सहारा है। स्वर्ग को ही उन्होंने मोक्ष मान रखा है तो स्वर्ग तक भी पहुंच जाएंगे। धर्मात्मा धर्म के द्वारा जिस लौकिक पारलौकिक अभ्युदय को चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। सज्जन पुरुषों को अपनी सज्जनता का के फलस्वरूप जो मिलना है वो उनको मिल जाएगा। सेवकों को स्वामी की प्रसन्नता से जो मिलना है वो उन्हें मिल जाएगा। विरक्तों को अपनी विरक्ति से जो मिलना है वो उनको मिल जाएगा और विषयी जीवों को अपने कर्मों के अनुसार जो मिलना वो उनको भी मिलेगा, स्वर्ग नरक जो कुछ मिलेगा सो उनको भी मिलेगा। ये तो अपने अपने संस्कारों के अनुसार अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई न कोई स्थान प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन हे नाथ मैं न तो कर्मकांडी हूं ना मैं धर्मात्मा हूं ना मैं साधु हूं ना मैं सेवक हूं ना मैं विरक्त हूं और ना ही मैं विषयी हूं। तब प्रश्न उठा कर हो क्या, बोले मैं केवल आपका ही हूं और आप ही एकमात्र मेरे। यही बात तो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी इस पवित्र आसन पर बैठकर बार बार हम लोगों को सुनाते थे, समझाते थे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं, आप ही एकमात्र मेरे हो। इस बात को सरल हृदय से स्वीकार करो। बार बार कहते थे कि नहीं, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनको कर्म धर्म का आश्रय है वो अपने अपने कर्म के अनुसार गति को प्राप्त करेंगे, पर हे नाथ मेरे लिए तो आपकी शरणागति को छोड़ करके, आपके चरणों को छोड़कर, आपकी चरण शरण छोड़ करके हे नाथ मेरे लिए कोई आश्रय है ही नहीं, आप ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं। संत रैदास जी कह रहे हैं मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़े तवन सो तो, हरि सो जोड़े तवन सो तो, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रे दासा, मन क्रम वचन परमाश्रय एकमात्र आप हैं, आपको छोड़कर मुझे किसी का भरोसा नहीं, किसी का आश्रय नहीं, मेरे प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व आप हैं। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण पिया, यही भाव है प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्रिया, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्रिया रे, प्रेम भगति निज नाम तुम्हारे सुमिरो चरण तिहारे प्रीतम हृदय तिहारी तपी अपने साधन के अनुसार जिसको जहाँ जाना चला जाएगा, लेकिन मेरे जैसा कायर, मेरे जैसा कपूत, मेरे जैसा क्रूर, मेरे जैसा सर्व साधनहीन, मेरे जैसा पतित सिरमौर, मेरे जैसा अधमाधम जीव, जिसने अपने आप को सब प्रकार से अयोग्य समझकर केवल आपकी शरण ग्रहण की है, आपके पवित्र पतित पावन नाम का आश्रय लिया है, हे भगवान, आप यदि मुंह फेर लेंगे तो मेरी क्या दुर्गति होगी, मेरी क्या दशा होगी। हे नाथ, आप मुझे कौन आश्रय देगा, और सबको तो कोई न कोई छोर मिलेगी, पर मुझे तो आपके चरणों को छोड़कर दूसरी कोई छोर ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कर्मी धर्मी साधु सेवक विरत रत आपनी भलाई तल कहां कौन लहेगो। तेरे मुंह फेरे मोसे कायर कपूत कूर, लटे लट पटेन को कौन परि गहेगो। ऐसे लटे लट पटेन को, ऐसे जीवों को कौन स्वीकार करेगा। अरे आपने स्वयं समुद्र के तट पर कहा है कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् तथा मेतद अगरहितम सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकम् शरणम् व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशु च। आपने ही बारंबार घोषणा की है कि नाथ मुझे तो आपके चरणों को छोड़ करके दूसरा सहारा नहीं है। पर भगवान हमने तो कहावत में सुना है कि कभी कभी घूरे के दिन भी फिर जाते। घूरा जानते हो? घूरा घूरा जानते हो? नहीं। अरे गोबर कचरा सब उठा करके झाड़ करके जिस पर फेंकते हैं, गांव में होता ना घूरा, घूर भी कहते घूरा भी कहते, वो सब गोबर मिट्टी सब इकट्ठी करके झाड़ के घर के कचरा वो कहाँ डाला जाता? उसी पर कचड़े के ढेर पर डाला जाता, वो कचड़े के ढेर को ही घूरा कहते हैं। तो कहते हैं 12 साल में घूरे के दिन भी सुधरते हैं। जिस पर सब कचड़ा डालते हैं गंदगी डालते हैं उसके भी दिन सुधर जाते हैं। हमने सुधरते देखा है, हम केवल सुनी सुनाई कहावत नहीं बोल रहे हैं। हमारे मोहल्ला में वृंदावन में बंसीवट में मलुक पीस और श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी का स्थान, उसकी दीवार बीच की एक ही है, एकदम लगी हुई दीवार है। पूज्य श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी का संकीर्तन भवन और मलुक पीस एकदम सटे हुए हैं। तो संकीर्तन भवन श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी के सामने से उधर होके गोपीश्वर महादेव का दर्शन करने हम लोग जाते थे, तो वहां एक कोना था उसमें सफाई कर्मचारी सब गंदगी उसी पे डालते थे। कितना मना करो, वो मोहल्ले में कहां ले जाऊं, वहीं पटकते थे। बाद में कभी महीना 15 दिन में जब उठता था वो कचरा तब वहां से उठता था, वहीं डालते। पूज्य ब्रह्मचारी जी कितने प्रभावशाली महात्मा थे, लेकिन वो तो बात की बात। हम लोग वहां से निकलते थे ऐसे निकलते, इतनी दुर्गंध, नाक से कपड़ा लगा के निकल, खूब प्रयास किया नहीं ठीक हुआ। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी का मन बदला, वो नर्मदा जी गए थे, वहां से एक नर्मदेश्वर शंकर जी ले आए, प्राकृतिक धावड़ी कुंड से नर्मदेश्वर भगवान शिव का स्वरूप ले आए। और सवेरे जब हम लोग वहां से निकले तो क्या देखते हैं, वहां शंकर जी पधर गए। जहां कल तक घूरा था स्वामी जी उस सांप को लगा दिया पूज्य ब्रह्मचारी जी ने, और सब ने लग करके वो सब साफ हो गया, और शायद खूब ज्यादा मजदूर लगा दिए होंगे, कारीगर लगा दिए होंगे, बढ़िया चबूतरा बन के, और शंकर जी नर्मदेश्वर जी की प्रतिष्ठा करनी नहीं पड़ती, वो तो स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। शालग्राम और नर्मदेश्वर तो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, और उनकी प्रतिष्ठा कर दी। संकीर्तनेश्वर महादेव नाम रख दिया। अब इतने जल्दी मंदिर तो बन नहीं सकता था, तो चबूतरा बन करके इतनी इतनी दीवार हो करके, और गणेश जी पार्वती जी कार्तिकेय जी नंदीश्वर जी सब पूरा पंचायतन पधर गया। सवेरे हम जल चढ़ाने जाते थे गोपीश्वर महादेव, हम देखे अरे ये क्या हुआ, और बढ़िया वहां खूब बिलपत्र और फूल बढ़िया चलो सजावट हो रही। अब बेचारे जो कचरा डालने वाले लोग थे, अब वो थोड़ी उनकी हिम्मत थोड़ी कि भोले बाबा पे कचरा डाल दे, आखिर तो वो भी भारतीय हैं हिंदू हैं, तो फिर वहाँ कचरा डालना बंद हो गया, वहाँ से जो बदबू लोगों को आती थी वो बंद हो गई। अब फिर जब बंद हो गई तो बढ़िया से मंदिर बन गया, अभी मंदिर बना हुआ है। बड़े सुंदर भोले बाबा है। तो भूरे के दिन फिरते हमने देखा है, जहाँ भूरा था कचड़े का ढेर लगा रहता था वहाँ शिव जी का मंदिर बन गया। पहले लोग नाक दबाते थे, अब हम भी वहाँ से निकलते हैं तो जैसे ही भोले बाबा दिखते हैं सिर झुक जाता है। तो तुलसीदास जी कहते महाराज आपने आप उदासीन हो गए, हमारा मुंह फेर लिया, हम भूरा बन गए, कचड़े का ढेर बन गए, सब गंदगी हमारे ऊपर गिर रही है, गिरने दो, कभी न कभी इस भूरे के दिन भी बदलेंगे, इस भूरे पर भी आपका मंदिर बनेगा। धन्यवाद। ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम और ऐसी दीनता अपने मन में साधक के होनी चाहिए। काल पाय फिरत दशा दयाल सब ही थी, तो ही बिनु मोही सब ना को चले हो परम वचन आ वचन करम कहो राम सो किए तुलसी वैनाथ के निवाही। हे भगवान, समय जब आता है अच्छा तो सबकी दशा पलट जाती है, बदल जाती है, सभी के दिन फिरते हैं। पर भगवान हमारे दिन समय आने से ही फिरेंगे नहीं, हमारे दिन तो तब फिरेंगे, अच्छे दिन तब आएंगे जब आप उदासीनता छोड़ देंगे और अपनी करुणा भरी नेत्रों से मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखेंगे। आपकी करुणा भरी नजर पड़ेगी तब हमारे दिन सुधरेंगे। आशय समझे कि हे नाथ अपनी करुणा भरी आंखों से हमको देखिए, मैं आपका ही। आपने गीता में छाती ठोक ठोक कर कहा है ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, मैं आपका ही सनातन अंश हूँ, आपका ही नाथ, आप हमें अंगीकार कीजिए। आपके चरणों को छोड़कर के मेरा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। हे भगवान, हे राम जी, मैं आपकी शपथ खा करके कह रहा हूं, सौगंध खा करके कह रहा हूं। राम जी को इतना सस्ता मान लिया जो सौगंध खा गए। अभी पिछले पद में तो कहा कि मैं करोड़ों सौगंध खाता हूं, यहां तक कह दिया। नाथ की शपथ किए कहत करोड़ी हूं, 258 में पद में करोड़ों शपथ कर ली, फिर यहां शपथ कर रहे हैं। बोले भगवान हम शपथ जानते हैं कि आपकी शपथ हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं, आपकी सौगंध खानी पड़ रही है, इसलिए भी आपकी शपथ खा रहा हूं कि संसार के सामने झूठी शपथ भी चल जाएगी, पर आप सर्वांतर्यामी हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ है ही नहीं, आपके सामने तो झूठ चलेगा नहीं, क्योंकि आप सर्वज्ञ सर्वविद हैं। और देवता आपकी स्तुति करते हुए कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य सत्यम कृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं शरणं प्रपन्नं। आप सत्यात्मक हैं, इसलिए सत्यात्मक सत्य नारायण के सामने सच्ची शपथ खा रहा हूँ। मन से, वाणी से और कर्म से शपथ खा करके कहता हूँ, क्योंकि मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूँ। आप सत्य हैं, आदि सच, जुगादि सच है भी सच और नानक होती भी सच, परम सत्य है। इसलिए मैं आपकी शपथ, सत्य शपथ खा करके कहता हूँ कि किसी का किसी के दिन सुधरेंगे समय पा करके, पर मैं समय के भरोसे नहीं हूँ, मैं तो आपके भरोसे हूँ। मैं आपकी मनवाणी क्रिया से शपथ खा करके कहता हूँ कि मेरा निर्वाह तो आपकी कृपा करुणा से होगा, आपके निवाहे ही हमारा निर्वाह होगा। इसलिए हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। सावरी सुधारी जो बिहारी बिगड़ेगी मेरी, सावरी सुधारी जो बिहारी बिगड़ेगी मेरी, कहो बलि आगे साहिब उदास भये दास खास खीस होत, मेरी कहा चली हो बजाय जाय रहे हो, लोक में न ठाऊं पर लोक को भरोसो कौन हो, तो बलि जाऊं राम नाम ही से लहो हूँ। कर्म स्वभाव काल काम को लोभ मोह ग्राह अति गहन गरीबी गाढ़े गयो हूँ, छोरी वे को महाराज बांध वे को कोटि भट, पाही प्रभु पाही तिहु पाप ताप दहियो हूँ, रीझ बूझ सबकी प्रतीति प्रीति एही द्वार, दूध को जर्यो पियत फूंक फूंक महियो हूँ, रटत रटत लट्यो जाति पांति भांति घट्यो, जूठन को लालची चहो न दूध नहो हूँ, अनत चहो न भल्यो सुपथ सुचाल चल्यो, नीके जिये जानी यहाँ भलो अन चहो हूँ, तुलसी समुझ समुझायो मन बार बार, अपनों सो नाथ हूसों कही निर्भयो। इसकी चर्चा यथा समय हम आगे करेंगे, थोड़ी देर कीर्तन करें। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।